Nic chyba. Szymon, ja chcę odebrać twoją obrączkę i futerko tutaj. Proszę Krzysztof. Czasem przynosi ktoś futro karbułowy wartości 1500 zł naturalnie, no dobrze. I chce zostawić za 50 od razu, więc jest widoczne, że chodzi tylko o przechowanie. A, rozumiem. Jest dosyć wygodny sposób. Zresztą tym bardziej, że zabezpieczony już jest od razu i od kradzieży. Tylko, że to kosztuje nam więcej w takich wypadkach przechowanie, niż klient zapłaci nam procentów. Panowie Cieślak, Zabrocki i Cieślak i jeszcze parę pań i paru panów na różnych instrumentach w orkiestrze. Bardzo ładna nazwa. Orkiestra pod wezwaniem Bolesława Leśmiana i rzeki Ner. No, znakomity moment na założenie takiej orkiestry, bo jest taki nieformalny rok Leśmiana. Mhm. Mnóstwo imprez w tym roku związanych z tą postacią, z tym poetą. A tak, całość jest zatytułowana Eter na drodze walki z prawem przemijania. Archiwa jednocześnie dołożone do tego współczesne dźwięki. Całość ma taką formę, powiedziałbym, kolażową, zbliżoną trochę do słuchowiska, chociaż ta narracja jest tutaj tak bardzo, powiedziałbym, porwana. Ale gdzieś tam przemierzamy w czasie, słuchając tego wszystkiego. To teraz będziemy mieli za to dłuższy fragment muzyki bardzo nowoczesnej, zanurzonej raczej w przyszłości niż w przeszłości, tworzonej solowo, dwóch artystów kolejno, sprzedawanej nawet solowo, bo ci artyści się prezentują na Bandcampie. To dobrze, bo mam wrażenie, że dzisiaj gramy samą muzykę dawną. No więc to teraz będzie taka wycieczka w przyszłość. No ale nie bez jakichś oczywiście nawiązań do przeszłości. Najpierw Botany, czyli Spencer Stevenson z Austin w Teksasie. Artysta, którego prezentowaliśmy przy okazji płyty Deepak Verbera w zeszłym roku. To był, pamiętasz, taki piękny winyl z muzyką, w zasadzie z psychodeliczną muzyką hip-hopową, bo ten człowiek na sposób hip-hopowy, na modłę hip-hopową klei z pętli, sampli, taką całość, która ma zupełnie inny wymiar psychodeliczny. W ogóle to są bardzo swobodne nawiązania do różnych gatunków. Od ambientu przez hip-hop właśnie po rocka. Taki facet, który za nic ma historię muzyki rozrywkowej i bierze wszystko sobie, co chce. To jest raz. I on w tej chwili wydał dosłownie kilka dni temu płytę Row Light 2. I to jest załącznik nie do tej płyty zeszłorocznej, tylko że było bardziej skomplikowane, do płyty sprzed 2 lat. Dimming All the Light is Raw. I z tej płyty wybrałem taki jam session w zasadzie. Który właśnie wtedy odbył się 28 października. Tak, 28 października 2015 roku w środową noc. Tak jak my dzisiaj jesteśmy w środową noc. A później Boliden. No sprytne i tutaj. Wszystko. No i tutaj to ja już, Jacku, w ogóle. Ale środowa noc też może być na przykład dzisiaj o 23, prawda? Czyli można słuchać tego i teraz i. No tak, można oczywiście. No, zakładam, że dzisiaj jest jednak to z wtorku na środę, chyba środowa noc, prawda? Ale ze środy na czwartek też będzie środowa, czyli. Nie, to będzie tylko środowy wieczór już w tym momencie. A Boliden? Boliden to jest José Delgado, Hiszpan z Barcelony, czyli Katalończyk raczej, może powinienem powiedzieć, który nagrywa muzykę elektroniczną, też na pograniczu ambientu, ale wydana, jego najnowsza płyta Surfaces, wydana 18 stycznia, czyli dokładnie tydzień temu, bardzo mi ujęła taką swoją tajemniczością, no też hip-hopową trochę, hip-hopowym sposobem myślenia, ale zanurzeniem z kolei brzmienia takie gitarowe, można powiedzieć, jakby trochę posłuchał My Bloody Valentine za dużo. Dobrze, czyli mamy Initials, BB. A potem Boliden.

Bardzo mi się podoba ten utwór ostatni, muszę się przyznać. Somewhere z płyty Surfaces, a w zasadzie z kasety, bądź płyty dystrybuowanej cyfrowo, filmowanej nazwą Boliden, ale to jest jeden człowiek, przypominam, mieszkający w Barcelonie, producent. I wcześniej też jeden człowiek mieszkający z kolei w Austin w Teksasie, grający pod szyldem Botany. I fragment takiego jego dżemowania, w zasadzie samotnego, może po prostu sesja miała miejsce, czy może to była sesja nagraniowa jednak i później skleił z tego nagranie, a nie grał jednym od razu na żywo i nagrywał. 28 października 2015 roku w każdym razie się to odbyło. Jeśli państwo jeszcze nie śpią, nie drzemią, to oczywiście można kontaktować się z nami hch@polskieradio.pl we wszelkich sprawach i dotyczących Botany i nie tylko. Dosłownie zresztą komentarz, za tak, kilka minut przejdziemy do jubilata, a komentarz dotyczy języka niemieckiego, tak? Tak, tak, tak. Chodzi o to, że Beatlesi nagrywali po niemiecku, jak tam przypomina pan Wojtek. Tak, ale nam chodzi o to, że my dziś raczej nie nagrywamy wersji niemieckich piosenek Beatlesów. No tak. Nie nagrywamy coverów w wersji niemieckojęzycznej. A tutaj no, pan się pewnie odnosi do tego, że Beatlesi w Niemczech spędzili wiele czasu nagrywając również. Tak, ale na przykład wracając do Gainsbourga, to Gainsbourg nagrywał angielskie wersje swoich utworów. Niewielu, ale są takie nagrania śmieszne. Są. Jak Gainsbourg mówi, śpiewa po angielsku. Lepiej zdecydowanie po francusku Birkin śpiewała. Czyli lepiej, chcesz powiedzieć, Mick Harvey lepiej po śpiewa. Może przejdziemy do następnego nagrania. Lepiej śpiewa po niemiecku niż Serge Gainsbourg po angielsku. O, może będzie. Może tutaj postawmy kropkę. To straszny galimat jest z tymi językami, nam się zrobił. Płyta urodzinowa wytwórni Czaszka Records, czyli jeszcze jedna płyta z Bandcampa. Jakoś tak w rok się nam powoli rozkręca, a na Bandcampie dzieją się ciekawe rzeczy. Czaszka Records to jest taka wytwórnia, w zasadzie nie wiem, czy szkocka, czy polska do końca, prowadzona przez Polaka, ale ze Szkocji. Nagrywająca, wydająca artystów z Polski, ale i z zagranicy. I na rocznicę, pierwszą rocznicę powstania tego labela, Czaszka przygotowała składankę utworów różnych wykonawców, którzy specjalnie przekazali je na tę kompilację właśnie. Mamy tutaj m.in. Mikromelancholii z Polski, mamy German Army, mamy Missing Orca, Organs i wreszcie Former Airline, czyli Japończyka z Tokio, który naprawdę nazywa się Kubo Masaka. I tworzy muzykę, jak sam to opisuje, inspirowaną muzyką eksperymentalną z lat 70. i 80. oraz atmosferą lotnisk. Po prostu. Świetnie. No to czyli znowuż wracamy do muzyki dawnej. Kubo Masaki jako Former Airline. Summer Airline, czyli jeden z prezentów urodzinowych dla wytwórni Czaszka Records i nagranie, które można znaleźć na płycie For Safety Reasons Can I Ask What Is Inside, czyli z powodów bezpieczeństwa mogę prosić o otwarcie bagażu. To wszystko się jakoś składa. Zdaje się, że motywem przewodnim tej całości jest podróż samolotem. Bardzo proszę, otwieramy bagaż. Jest 27 minut po godzinie pierwszej. Czas na urodziny. Thank you. Nie, to nie jest najnowsza płyta Square Pushera. To nie jest również remix. To jest utwór, który został tak skomponowany i zagrany, zresztą świetnie zagrany przez kameralną grupę powołaną do tego celu na płycie Glassworks Filipa Glassa. Właściwie to powinniśmy powiedzieć wszystkiego dobrego. No w zasadzie Panie tak. Filipie. Awansem, bo tak. 31 stycznia obchodzi. Proszę tak 80 trzymać. 30, czyli de facto, gdybyśmy spotkali się z państwem za tydzień, to byłoby już po herbacie, tak? No bo to by było już po pierwszego. Po urodzinach, dlatego postanowiliśmy chociaż przez moment dzisiaj, przez kilkanaście minut, zagrać dla państwa mniej i bardziej znaną muzykę Filipa Glassa, chociaż gdy obcujemy z tą muzyką, to po pewnym czasie wydaje nam się, że znamy już ją doskonale i kolejne nowe kompozycje nie robią na nas większego wrażenia. Pewnie jest taki problem z tym, co robił. Natomiast dla tego, co zrobił dla muzyki amerykańskiej, generalnie dla nurtu minimal music, jest postacią i był zawsze postacią bardzo ważną. Oczywiście początkowo studiował matematykę, filozofię, ale muzyka gdzieś tam się działa. Przecież pamiętamy studia jego u Nadii Boulanger, ale robił swoje i odkrywał świat. I ten świat także pomagał mu w odkrywaniu jego własnej twórczości. Uśmiejesz się może, Jacku, jak to powiem, ale każda w XX wieku, każde ważne grono muzyczne miało jakąś swoją czwórkę. Była na przykład czwórka thrash metalu. Metallica, Slayer, Anthrax i Megadeth. No i była wcześniej, dużo wcześniej, czwórka wybitnych kompozytorów minimal music, czyli Lamont Young, Terry Riley, Steve Reich i Philip Glass. I mam wrażenie, że z tej czwórki, z tej drugiej oczywiście, bo pierwszą się nie będziemy zajmować dzisiaj, z tej drugiej nad Philipem Glassem najczęściej przechodzimy do porządku dziennego, no bo jest wszędzie. W zasadzie jest w filmach, jego muzyka w zasadzie jest jednym z głównych nurtów, jeśli chodzi o muzykę ilustracyjną. W ostatnich 2-3 dekadach to jest taki nurt bardzo silnie przesycony wpływami nie tylko minimalizmu w ogóle, ale samego Filipa Glassa, który po prostu wychował mnóstwo uczniów, kompozytorów, którzy go naśladują. No i zdobył mnóstwo nominacji do ważnych nagród, jeśli chodzi o twórczość ilustracyjną. No ale oczywiście głupio od niej zaczynać opowieść o Filipie Glassie, więc to był oddzielny utwór z płyty Glassworks na początek. Za chwilę będzie fragment twórczości filmowej. Ja tylko jeszcze nawiążę do tego, o czym powiedziałeś, że przechodzimy do porządku dziennego nad tym, co robi. Tak, znaczy myślę, że w wymiarze takim fonograficznym on świetnie sobie radzi, ponieważ kieruje swoją wytwórnią, zarządza prawami, to jest wszystko regularnie, powiedział, wydawane, selekcjonowane. Natomiast jeśli spojrzysz na nasze życie koncertowe, to ten Glass wcale nie jest tak silnie obecny, biorąc pod uwagę liczbę jego kompozycji i kawał historii muzyki. W ostatnich latach to się zmieniło, dzięki chociażby festiwalowi Sacrum Profanum, dzięki działalności Piano Huligana, który z Glassem chociażby wykonywał jego etiudy, czy sięgał po jego utwory. Teraz trwa w Krakowie festiwal Opera Rara i w ramach tego festiwalu, zmienionego zupełnie, pojawiły się przecież opera Glassa, opera madrygałowa. Coś się zmienia, natomiast jeśli spojrzymy na programy, powiedziałbym, filharmoniczne, koncertowe, to tego Glassa tak naprawdę tam nie ma. Czy jest za prosty, za banalny, a może przez to, że banalny i prosty, to trudny? Nie odpowiem na to pytanie. Czasami rzeczywiście jedno i drugie zdarza się paradoksalnie u Filipa Glassa. Czyli wydaje nam się, że to już gdzieś słyszeliśmy, ale jednocześnie do zagrania to jest makabrycznie trudne. Zresztą podobnie jak utwory Steve'a Reicha, które łatwe z całą pewnością nie są w większości do interpretacji. Posłuchajmy teraz Filipa Glassa w dwóch odsłonach. Pierwsza to będzie w zasadzie fragment ścieżki dźwiękowej do filmu, który zmienił w jego życiorysie bardzo dużo, bo po tych wszystkich próbach i jeśli chodzi o i po dokonaniach, jeśli chodzi o kompozycję i jeśli chodzi o pracę zespołu Philip Glass Ensemble, napisał muzykę do filmu Koianiskacji Godfreya Reggio, filmu, który miał premierę w roku 1983, filmu amerykańskiego, dokumentalnego, takiej opowieści o życiu na naszej planecie, w której skonfrontowane było szybkie życie cywilizacji Zachodu i natura, to, co się na tej samej, w tym samym świecie dzieje w zupełnie innym tempie. I to wspaniale zilustrowała muzyka Philipa Glassa. Cykl, film Godfreya Reggio zamienił się w cały cykl. Oczywiście do kolejnych odcinków cyklu również Glass napisał muzykę i od tamtej pory mamy go regularnie jako kompozytora ważnych filmów, muzyki do ważnych filmów. Kundun, Życie Dalai Lamy, Godziny, Truman Show i tak dalej, i tak dalej. A ja pamiętam tę trylogię Godfreya Reggio, która była pokazywana w ramach festiwalu Malta z muzyką na żywo wykonywaną przez zespół Philipa Glassa. A później inny ważny wątek, bo tak tylko, żeby zaznaczyć, to Glass i powiedziałbym reszta świata. Glass pojechał do Paryża na studia, do Nadi Boulanger, ale to właśnie wtedy odkrył także kompozytorów pochodzących z innych części świata. W połowie lat 60. spotyka Raviego Shankara, rozpoczyna się wielka fascynacja muzyką wschodu, muzyką Azji, Indii. Wcale nie jest taki mały, wcale nie jest minimalny, tylko on się absolutnie poszerzył i w jego muzyce słychać właśnie te struktury i odniesienia pozaeuropejskie. I to jest także bardzo ważny wątek. Tutaj by go zilustrować, wybrać jego współpracę z afrykańskim muzykiem Fadaye Moussa Soussą. Wspólnie zarejestrowali album, ale my wybraliśmy dla Państwa nagrania z archiwów Philipa Glassa. To będzie nagranie koncertowe tych dwóch artystów zarejestrowane w Nowym Jorku. Philip Glass dwukrotnie. Najpierw z filmu Koyaanisqatsi w temacie Cloudscape. A przed momentem w utworze Long Life w duecie z afrykańskim muzykiem Fadayem Muso Susonto z nagrań archiwalnych Philipa Glassa. Na 80 dziś na zamknięcie HCH wydania 219 taki mały zestaw utworów Philipa Glassa. Oczywiście to nie jest ani zestaw obowiązkowy pełny, ani trudno powiedzieć, jakim kluczem musielibyśmy zebrać teraz 10 utworów, żeby zaprezentować pełnego Philipa Glassa. No, chyba jak najbardziej subiektywnym i coś by z tego wyszło. My dziś wybraliśmy ledwie 4, bo za chwilę fragment, kto wie, czy nie jego z najważniejszej opery Einstein on the Beach, takiej opery, która rzeczywiście pokazała ten język Glassa sceniczny, chyba najlepiej. No i do dzisiaj jest to utwór żywotny, który pojawia się dość regularnie w różnych teatrach operowych. Nauka do tego, opowieść o nauce oczywiście, do tego reżyseria Roberta Wilsona. Tak, to kolejny wątek też w życiu, czyli spotkanie z Wilsonem i później stała współpraca. I kompozycja Philipa Glassa, monumentalne dzieło Einstein on the Beach. Grają członkowie The Philip Glass Ensemble. Między innymi, bo to jest oczywiście poszerzony odpowiednio skład o zespół wokalny. No i zostawimy Państwa z tym utworem do końca. To jest nagranie zrealizowane dla Nonsucha w 1993 roku. I bardzo się cieszymy, że możemy świętować urodziny takich muzyków jak właśnie Philip Glass. 31 stycznia Philip Glass skończy 80 lat. Dziękujemy bardzo za uwagę. Jacek Hawryluk i Bartek Chaciński. Dobrej nocy.